200-at. Hát kérem, mert jönnek az autót, és vegyük a gyereket. Az a nagy csokor az 300, tehát nagyon 300. Az is 300, az a nagy is így sorba. Ez a 270. Az a Azok 200-as. Darabja, és akkor az 6. Az a nagyobb, az 250. De várj, de megvettem az asszony kifizetőt. Nem fizetett semmi, sem majd gyűjtött. 200-nál darab, jó. Igen, 200-nál, de meg van egy gyakorlat, hogy 3. Jó? Na, ennek ez a 100-as. Addig nézem, van egy. Van buta. Idem nigde. Dobro. Ostavit ću stvari. A stvari mogu da izvadim ako jako čuvate stvari. Pa jes. Dobro. vagy mi, zaszkóba, vagy nem tudom. Hát elmentek a piacra. Valamit hagytak itt. Azt tudom, a Valentinának hagyta. Hát a Valentinának mondta ez az asszony, hogy ideadja ilyen virágmagot, azt mondta, hogy ilyen dobozba, margarinos doboz, vagy ilyen. Lehet, hogy az összehoz mit gondolt. Margarinos dobozba mondta. Valamit hát az hagyott. Hát meg lehet azt látni, a kinyisó benne van a... Én nem nekem hagytam. Ők meg elmentek újra. Hát az a farmer. Hát ez a. Hát nekem az az a... Az mi is oda? Ez a másik. Azt nem beszéltük még lehozzá. Nekem van. Én nem tudom, hogy menjünk a magány, ezt ki hozta? Valaki hozta? Jaj, nem tudom, hogy... Thank you. száraz virág. Mennyi a száraz virág? El van adva. Tessék? El lett adva egy részem. El van adva? El lett 1000 váton közöttem. Hát de ott az? Az szerint 300 meg. Szerintem nincs az 300. Ödöngülsz, hogy... 200 esetleg, nem? Nem, az 250-es. Akkor 2. Akkor... Hogy 300, nem tudom, lehet, hogy 300. 300. Lehet, hogy 300. Tényleg. Ez sok van benne. Tudom, abban jó, nem baj. Tessék van, most tudok semmit. Hogy ez itt a csokra? Az ott 300 Ez 500. Igen, ez 500. Amat lent magammal, amit fel akarom akasztani, mert hogy csütött, hogy így csak így csak így csak így ezt a kettő, ezt a kettest, meg a négyeset. Akkor az 800. A száraz virág hogy? Azt mondja, ez a nagy, ez 300-ba kerül. Mennyi? 300. A nagyobb, ez a 300 az a nagy. Ezek 300? Ez, nem, ez a kisebbek, ezek már azt mondja, hogy elvettek már adva. Ez nincs ez a nagy, ugye ott, ez 3, ez a nagy. Nagy darab. Ma sem nincs semmi elkülön. Dobro. Az öcse is öcse. Ima. Titi. Oma mama. Nézd, két csokrod elmény. Milyen jó jelmény. Ennyi. Ha látod. Valaki keresett. Valaki keresett. Maga keresett. Az a te telefonod? Okay. Na, akkor maradsz még, akkor elszólok, hogy kisülni a szakot. Próbáld el az a világot. Hát úgy, de a vicc papír. Majd én elviszem haza a vicc papír. Az a mini. Jó, akkor. Akkor a rozmarint nem adtuk neki oda. Gracias. Šta? Koliko stara? Iznenada, 96. Kako smo mi tako i dajte pošali? Van kérdezem tőle, ha vécére van, ugye? Ne, pa mislim, ovdje potrebno. Ja sam krona, pa mi je ovdje našao. koja drži ona iz Smedereva, ali ima i ona iz Bukurijeva i sad ima i sad ima i onda odredaš šta. I tako ste ovaj. Ja plaćam sve tazbine u menjaci. Mladiću. A tvoj kado? Sorry. vagy? Azt mondtam, hova mennyi át, mennyi szalonnát, hogy 30-40 dekát. Olyan szépek legyen, mint a tata szeret, Károly szalonnát, jó? De nem a nagy tudra szoktam venni. Ha? Nem, mert egy nap szoktam venni. Bácsa, azt hiszem, hogy kemények vannak. Jó. Mehetek el. Nézd meg, ott áll a sorba.